Працягваем знаёміць з кнігай Віктара Касько «Бунт незапатрабаванага праху». Урывак з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Але свечачка не патухла. Ні разу не здрыганулася полымем, гарэла роўна і ясна. Нібыта нехта з двух бакоў засланіў далонямі. Аберагаў яе. Не калышучы вады, слізгацеў уніз па плыні ракі чорны човен. І здавалася, што вада проста ўзяла яго на плечы і нясе. На плячах вады быў хлопчык, што выбліскваў з яе то голенькім пупам, то мокранькім носікам. Слізгацеў уніз па плыні ракі, не заўважаючы віроў адбойнага і зваротнага цёку вады. Плёхаў, пырскаў вадой з далонек настойніка, што вымушала яго прымружваць вочы, пускаў яму ў твар струменчык вадзіцы. Векавыя дубы, што абступалі абодва берагі ракі, здавалася, падымаліся на дыбачкі, каб убачыць такое дзіва. А ўбачыўшы, гублялі голас, не мелі ці то ад спалоху, ці то ад смеху. І кланялася ў пояс прыбярэжная напаўпадводная асака. Месяц і сонца сышліся ў небе разам, як мужык з жонкай, ці нявеста з жаніхом у чаканні бацькоўскага блаславення. У сінім небе на ўзыходзячым струмяні паветра, распрасцёршы крылы, луналі, купаліся белыя бусел з бусліхай, і спужана і грэшна, нібы хрысцячыся з перапалоху, ускрыквала нябачная ў сенажаці кнігаўка. А хлопчык плыў па рацэ, не звяртаючы ўвагі ні на гэты крык, ні на здзіўленне дубоў, ні на здзіўленне рачной асакі, што не ведала касы. Плыў, не цямячы, што гэта небяспечна, што можна назаўсёды застацца ў той рацэ. Герману хацелася верыць, што ён працягвае плысці па рацэ, і раней ён, пэўна, паверыў бы ў гэта. Цяпер жа, толькі ўчора, адзначыўшы сваё 35-годдзе, такой веры ў сабе ён ужо не знаходзіў, хаця нейкія ўспаміны маланкай успыхвалі ў яго свядомасці. Людзі, што ведалі яго з дзяцінства, прагаворваліся часам, што на самым пачатку яго жыцця была і вада, і свечачка, і човен, і птушачка нейкая, што не дала яму ўтапіцца. Не дала таму, што дзеці да году ў вадзе наогул не тонуць. Грахоў яшчэ не набраліся столькі, каб вада, рэчка ўзяла іх да сябе. І ён не ведаў, верыць гэтаму ці не. Не мог ён паверыць ва ўсё гэта яшчэ і таму, што, гледзячы на тое голае немаўля са свайго далёкага маленства, ён не ведаў, не разумеў, ці сплываў ён па той рацэ, суправаджаемы чоўнам і асвечаны свечачкай у вечную далячынь, ці гэта было толькі прыбыццё яго з ракі часу на зямлю, прычальванне да берага жыцця. І ў гэтым одуме раптам згубіўся ў тумане, што нечакана ахутаў зямлю, човен, знік хлопчык. А свечачка, хоць і гарэла, святла давала небагата. Старонкі з кнігі.